Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Так, лёс злосна жартуе з тых, хто аддаецца гардыні розуму і лічыць, што яму пад сілу зацугляць Богам створаныя стыхіі. У гэтым мізэрным сасудзе, хлопча, 10 год майго вартага жалю жыцця, уся мая радавая маёмасць і ўрэшце мае годнасці воля. Шчопаць золата, змяшанага з попелам, я сапраўды каштую не больш за шэлях. Зверху сыпанулі дробна, як празрыстыя макавінкі, кроплі дажджу. Бутрыму схаваў бутэлічку ў кішэню, рушыў далей, і ляцеў за ім восеньскі вецер, як местачковы падшыванец за юрадам, і дражніўся празрыстым языком і тузаў за крысо. А Пранціш падумаў тое, што заўсёды думае упэўненая ў сабе дужая маладосць пры сутыкненні з нечым сталым расчараваннем. Я ніколі такім не стану, са мной нічога падобнага не здарыцца. Словы даводзілася выцягваць з алхіміка, як пчаліны мёд з корсты, асцярожліва, рашуча і з рызыкай быць уджаленым. Бутрым лёднік быў сынам полацкага гарбара. Той меў маленькую майстэрню па вырабе скурак і вялікія надзеі на пашырэнне справы. Але адзіны сын, які атрымаў гучнае імя Баўтрамей, бацьку моцна расчараваў. Бо смуроду сырых скурак увесь пакрываўся балячкамі, дымлеў, як паненка пасля 10 мазурак. Адзінае, на што быў прыдатны, змешваць розныя соліды вадкасці, але гарбара з яго не выйшла б ніколі, хоць самога ўсю скуру злупі. Давялося аддаць недарэку ў вучні да дурнаватага ўладальніка лаўкі кніжнай ды майстэрні пераплётнай купца Івана Рэніча. Дабрэнны чалавек, але дзівак. Ідзе па вуліцы, у кнігу нос уткнуўшы, па начах у трубу на зоры глядзіць, яшчарак ды іншых пачварак у слоіках са спіртам трымае, ды яшчэ вока увесь час тузаецца, быццам на яго нябачная муха садзіцца. Адно слова, няма каму клёку дадаць, бо як з дачкой малой застаўся, так новую кабету ў дом і не пусціў. Жонка ад недарэкі самым ганебным чынам збегла з заезджым уланам, дык Рэніч, замест таго, каб падаць у суд на распусную кабету, дык каб за валасы дамоў прыцягнулі, па закону змусілі адказваць за пералюбства. Толькі вытер слязу, ды адмахнуўся ад прапанов. Ха! Няхай, маўляў, жыве спадарыня Рэніч, як хоча, як ёй шчасней. А яшчэ падазрона, што з габрэямі сярбуе, з аптэкарам Лейбам, колькі вечароў за вучонымі размовамі правялі, кажа, усе мы божыя істоты, усім Господь адну зямлю даў, у адным горадзе пасяліў, на адзін рынак ходзім, і няма чаго нам дзяліць, калі ворагі нашу зямлю падзяліць мараць. Няйначай кабалісты чарнакніжнік. Вось тут сярод цяжэнных фаліянтаў ды утульных томікаў інкварта, псалтыраў з залатымі буквіцамі ды філасофскіх трактатаў з загадкавымі малюнкамі Бутрым сябе і знайшоў. Бо на навукі кніжны аказаўся вельмі кемны і ў стварэнні атрамантаў розных. Трактат Тэафіла аб разнастайных штукарствах вывучыў ён на памяць гадоў 12 і ўмеў скласці фарбу посх першага і другога роду і фарбу вірыдонавую і аўрыпігмент. І вывучыў, чым валодаюць грэкі ў адносінах да розных фарбаў і сумесяў, што ведаюць у Таскані пра фініфць ды розныя віды чарнення. І чым вылучаюцца арабы ў сваіх каваных, ліцейных альбо чаканных вырабах, якой раздастайнасцю сасудаў ем разныя косткі з золатам і срэбрам знакамітая Італія, як любяць у Францыі розныя прыкрасы ў вокнах і як пашанотныя ў Германіі вытанчаныя працы з золата, срэбра, медзі, жалеза, дрэва і каменя. Аптэкар Лейба навучыў яго разбірацца ў зёлках ды мікстурах і складаць тынктуры, і распавёў пра суадносіны ў арганізме вадкасцяў, іначай гумораў, а менавіта крыві, жоўтай жоўці, чорнай жоўці і флегмы, а яшчэ навучаў лаціне і старагабрэйскаму. Іван Рэніч здольнасці хлапца заўважыў, сэрцам да яго прыхінуўся. Цяпер было яму разам з кім глядзець на зоры і вывучаць заспіртаваных яшчарак. Бутрым засвоіў усе пераплётныя ўменні і мог працаваць надалей на гаспадара. Але прагу даведаў Рэніч лічыў галоўнай вартасцю чалавека. Таму вылучыў грошы на навучанне юнага Бутрыма, а нешта дадаў і аптэкар Лейба. Давялося гарбару змірыцца з тым, што сын пойдзе па вучонай частцы. Скончыў лёднік полацкі калегіюм, атрымліваючы на кожным курсе залаты медаль. Тады рушыў ва універсітэт у Празе. Скончыў там факультэт мастацтваў, вывучаючы 7 вольных навук ды царыцу навук філасофію. Тады перабраўся ў Лейпцыг, паступіў на медыцынскі факультэт. Новыя і новыя веды п'янілі мацней за віно. Здабыў доктарскі ланцуг на грудзі, але большым богаўгоднай лекарскай справа захапілі яго навукі таемныя, а найперш алхімія. Знайсці філасофскі камень. Якая высокая мэта жыцця. А што ж, нават іншы палачанін, славуты Францішак, сын Скарынін, некалькі год на здабыванне таго каменя спляжыў перад тым, як пачаў кніжкі друкаваць. Год за годам Бутрым набліжаўся да разгадкі. Падарожнічаў, знаёміўся са славутымі мыслярамі і алхімікамі, бачыў такое, што зямному воку бачыць не належыць. І на вайне давялося пабываць. І чому сустрэць, з палону ўцякаць і ў палацах красавацца, нават да шалёнага Марціна Радзівіла, які заняўся чарнакніжніцтвам ды склікаў да сябе ўсіх знаўцаў навук таемных, патрапіў. І ледзь ацалеў, бо стомлены хараством шматлікіх кадэтак, князь захацеў чагось незямнога. І чамусьці ўзяў галаву, а хутчэй наплявузгаў яму ад зайздрасці хтось з вучоных калегаў, што малады лёднік можа выклікаць для суцяшэння пана сельфіду, паветранага духа прыгажосці незвычайнай, які надорвае зямнога каханка здольнасцю лётаць ды мову птаства разумець. Толькі вось не хоча Баўтрамей прызнацца ў гэтым сваім уменні, каб адзінаасобна вабнотамі духаў паветраных цешыцца, так што, калі не менш шалёны брат Марціна Гераним Радзівіл памянушцы жорсткі разам з другім братам гетманам Міхалам Радзівілам ды пляменнікам Каралем узялі штурмам Марціна ў замак, а вучоную хеўру разагналі, Бутрымус успрыняў гэта як ратунак, бо гаспадару сур'ёз збіраўся пусціць у партага алхіміка на інгрэдыенты для доследаў. Пакуль муж вучоны швэндаўся па свеце, і маладосць прайшла. І бацькоў забрала чорная воспа, толку што сын на лекара вывучыўся. Але часу гараваць не было. Алхімік засеў у бацькоўскім апусцелым доме і пачаў вялікае дзеянне. Здабываць філасофскі камень. На рэдкія складнікі спляжаліся і свае, і бацькоўскія грошы, дом і майстэрня пайшлі ў заклад, і гэтага не хапіла, а таемны працэс быў ужо на той стадыі, калі нельга адыходзіць ад палаючага тыглю, калі нельга перарываць справу. Бутрым паступова перастаў лікаваць нават самых багатых кліентаў і ўрэшце заклаў аднаму з іх, пану Агалінскаму, апошняе, што меў – сябе самога, абяцаўшы, што вось-вось зможа ператвараць жалеза і волава ў самае чыстае на свеце золата. І тады расплоціцца з панам зелішкам, а іначай будзе служыць яму даскону. А Галінскі чакаў цэлы год. Урэшце золата збліснула ў вугалях тыглю. Але калі пан усвядоміў, колькі будзе каштаваць адна манета з такога штучнага золата і колькі гадоў трэба збіраць на яе бліскучы метал, уз'ятрыўся і запатрабаваў доўг. І лёднік перастаў быць вольным чалавекам. У жаху Бутрым азірнуўся на свой лёс і зразумеў, што гэта Божае пакаранне. Ён даў сабе слова, што больш ніколі не пойдзе супраць Божага промыслу, не стане не толькі займацца алхіміяй, але і нават складаць гараскопы, назаўсёды адрачэцца ад чараўніцтва і гадання. пану Агалінскаму гэтыя перамены дужа не спадабаліся. Выходзіла, што не толькі золата, але і прадказання ў паводле зорак ад Бутрыма не дачакацца. Агалінскі пагразіўся, што аддасць упартага зоркаведа служыць на стайню. Але раскаяны алхімік толькі нудзіў пра Божую волю і грэх чарадзейства, чытаў каноны святому Кіпрыяну, які калісьці ўласныя магічныя кнігі спаліў, і ніякія ўгаворы нават па скабах ды па спіне на яго не дзейнічалі. А паколькі знаўцам атрутаў разнастайных лёднік быў выбітным, у здольнасці да сурокаў ды чорных замоваў яго таксама моцна падазравалі, дык Агалінскі пачаў баяцца кусок у горла класці. Тады і дэклараваў пан на гарачую галаву, што прадасць бескарыснага даўжніка першаму ж мінаку на гэтай дарозе. Вось і атрымалася тое, што атрымалася. Франціш хутенька прыкінуў, каб у карчме ягоны слуга пачаў складаць за грошы гараскопы, можна было б някепска зарабіць. А хто ж не хоча зазірнуць у будучыню? Нават Францішаў бацька П'янтос і Буяш на кожнае вялікае свята замаўляў сабе прадказанне ў аптэкара з бліжэйшага мястэчка, які падрабляў зоркаведам. Але ж калі гэты ўпарты лёднік астралогію адрынуў, можна скарыстаць ягоныя і іншыя ўменні. Слухай, Бутрым, а ты навукі лекарскай не забыўся? Алхімік пагардліва хмыкнуў. А што, пан расхварэўся? Не дачакаешся. А вось у карчме, куды мы прыйдзем, хворы абавязкова знойдуцца. Грошай заробім, толькі вось што. Пранціш у роздуме ўскалмаціў русявы чуб, які выбіваўся з-пад шаткі, нібыта мала прарабіў тае работы вецер. Хто ж паверыць, што славуты доктар слуга шкаляра? Каб да цябе пацыенты пайшлі, трэба важнасці напусціць. Ты, галоўнае, маўчы і рэцэпты паразумні, ды падзіўнею выпісывай на лаціне. А я сам усё скажу. Бутрым змрочна кінуў позіркам жывавую постаць свайго гаспадара, зазірнуў ягоныя блакітныя вочы, гэткія сумленныя, што хацелася адразу абмацаць свае кішэні, і тужліва ўздыхнуў. Нешта прадказвае мне, я 100 разоў пашкадую, што пан Агалінскі не адправіў мяне служыць на стайню. Як Бутрым лёднік і Пранціш Вырвіч у карчме балявалі. Калі б Пранціша спыталі, у чым глыбокі філасофскі сэнс існавання прыдарожнай карчмы, шкаляр, не задумваючыся б, адказаў. У тым жа, у чым сэнс перлінаў, знізаных на нітку. Навошта нітка, калі на ёй не будзе перлінаў? Гэтая карчма Пад гучнай шыльдай Рым не была самай шыкоўнай. Тры абадраныя таполі ціснуліся да сценаў, нібыта п'яныя госці. Затое ля самой карчмы стаяла ажно некалькі экіпажаў. Ад сціплай таратайкі да дыхтоўнай карэты, хаця і без гербоў. А гэта быў добры знак. Будзе з каго браць даніну. Паветры ў карчомцы можна было рэзаць нажом. Адразу чулася, што любімыя стравы заўсёднікаў – капуста і шкваркі, а ўлюбёныя напоі – піва і гарэліца. Шкляны бог меў тут сталую паству. Тры, васьмёрка, Венера, сабачыя вочы – выкрыквалі гульцы ў косткі. Сляпы спявак, худы як чараціна, з выцягнутым бледным тварам выводзіў тонкім голасам да роту у суправаджэнні скрыпкі ды басэтлі. Стары шляхцюк з абвіслымі вусамі ў сармацкім строі, футра якога пабіла моль, як Міхал Глінскі татараў, пацягваў піва самай кіслай мінай. Маладая слічная карчмарка з чорнымі валасамі, прыбранымі пад сляпуча-белы каптур, пачціва выслухоўвала ягонае шляхецкае буркатанне пра падзенне норваў. Лекары ягоны асістэнт сціпла ўселіся за кутні столік, ледзь млеючы ад спакусных пахаў, і вырвіч пачаў выведку. Пяцёра мужыкоў, падобна з гарадзеншчыны, гэтак падазрона паглядалі па баках, відаць, спалоханыя чуткамі пра неверагодных прыдзісветаў, што чакаюць сумленнага хрысціяніна ў кожнай карчомцы, што спадзеву развесці гэтых дзікуноў на нешта было мала. Ад гарадзенцаў вельмі заўважна патыхала казліным лоем, якім прасталюцца, выпраўляючыся ў шлях, змазваюць вопратку ад паразітаў. А вось трое шляхцюкоў, а пантана занятыя гульнёй у косткі, былі вельмі абнадзейваючай кампаніяй. Дыяментавыя гузы на іхніх шапках пабліскавалі, як жарынкі, і не паспрабаваць абчысціць кішэні – просто грех. Правда, не відаць было нікога падобнага да асобы, што магла прыехаць у шыкоўнай карэце без гербоў, якая стаяла ля карчмы. Шляхціц у пабітым моллю футры дакладна быў не з такіх. Напэўна, асабліва важныя госці адпачывалі на другім паверсе, дзе мелася пара пакойчыкаў. Можа, тым гасцям удасца збыць алхіміка. Францішак, хлопец сумленны, не супраць быў падшукаць лекару прыстойных гаспадароў, а той маліць за столікам пад самай лесвіцы, падобны да юрысты з палестры, дробнага чыноўніка, які выконвае чарнавую працу ў судзе, неадменна віш. Вонь, як прыкідваецца, нібы яму абыякава, што вакол яго гавораць, а сам так і шнырыць бляклымі вачыма, вышукваючы крамолы. Гэтага трэба асцерагацца. Невядома, на каго працуе. 1759 год ад нараджэння Хрыстова, часіны смутныя, маскоўскія войскі раз'язджаюць па краіне, адны магнаты хаўрусуюцца з расейцамі, другі інтрыгуюць супраць, соймы зрываюцца адзін за адным. У Прусіі вайна. Кароль Саксоніц уцёк са свайго Дрэздэну ў Варшаву. З уласным народам зладзіць не можа, а да тутэйшага яму і зусім, як да сухой ігрушы. Ён нават па-польску, седзячы на польскім троне, навучыўся гаварыць, не кажучы пра беларускую мову. А суседзі